فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تواناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسيادا إذا عد الفرقان عاو أو أربعة أهنا وحاد كودا غيسا دونتان وير أسكر لغونا وعي أو كدا عي هلغن يمين دولد دا أقابل سنا قرست عيدما عصب أو مقدشا لغو ديلي الشباب أو باهي سي سويرا دا ميدتك قار كميدا أسكرتي شلي لغو ديلي kamin ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo Itoobiya oo ciidama ay ku soo waday Soomaaliya dib ula laabatay kuwii horay u joogayna bilowday in ay kala baxdo xadbeenaadka. Wareysi ku saabsan meelaha ciidamada ay ka baxeen iyo sababta loo saaray ayaa duuxa ku dhageysa doontaan. Askari ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya in la dayacay markuu dhaawacmay, loona sheegay in uusan qashinka waxba dhaamin. waxaad maqli doontaan isaga iyo hooyadii oo arrinkaasi ka hadlaya. Mu'asasada Al-Kataib oo muuqaal ka soo saartay weerar cagta lagu mariyay xero ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka oo ku yaala deegaanka Camara ee wilaayada Mudug. Qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وكو إلا باتن كبش محرم سندكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة. qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta weerar ku qaaday ciidamada dowladda oo ku sugnaa duleedka degmada Helgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay 3 askari. Geeska kale howlgal qorshaysan oo maanta ka dhacay degmada Dayniile ee Muqdisho ayay mujaahidiinta ku dileen nin lagu magacaabi jiray Salaad Cali Weyd, kaas oo dowladda u qaabilsanaa qorista ciidamo cusub kuna tashkiilinayay dhalinyarada inay ciidanka ku biiraan. Dhinaca kale, Al-Kataib Sacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay meydadka qaar ka mid ah askar ka tirsan ciidanka Koonfur Galbeed oo shalay lagu laayay kamiin ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee wilaayada Bay. Sawirada ayaa waxaa ka soo muuqday qaar ka mid ah askarta oo rasaastu ay ka haleeshay meelo kala duwan oo jirkooda ah, waxaana u soo daawasho tagay dad aad u badan oo ku sugnaa bartii lagu soo bandhigay meydadka askarta. وهجاك الاستيال وحن كود جرنا برنامج كان أحوري سيادة إذا عدى الفرقان دولد إتوبيا أي عيدة ما كلب بحضي ديغان كفير فير إلا أحد بيناتك كمانان كترسل عيدة مدى إتوبيا أو أحطب كي أقدم بي أي مان تلقى ساري هلكا كواس أو لو دابولي قبل كوخويق إتوبيا أو أي كوهر دميان عيدة مدى أمحاردة يكو دولد إتوبيا. Sidoo kale, ciidamo ku soo socday gobolka Bakool ayaa dib loo celiyay kuwaas oo lagu daadgureeyay goobaha ay ka socdaan dagaalada. Falanqeeyo ku sugan gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Cabdi Cali Axmed ayaa idaacadda Al-Furqaan waxa uu kaga warbixiyay ciidamada Itoobiya ee isaga cararay deegaanka Feerfeer. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Gobolka Hiiraan kolleyda magaalada ka jiro adigu waa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala meel walba uu joogo marka hore wuu jabiyey. Nasri fara badan ayaana islaamka waxa weeye u muuqanaya, taasay kamid tahay kulley sida laga wada warqabada in Feerfeer iyo meel fara badan oo wadanka waxa weeye udub beenaadka kamid ay Itoobiyaankii joogay iskaga baxeen. Taasoo waxa weeye sabab ay u tahay khilaafaad fara badan oo u dhexeeya gudaha Itoobiya ciidanka oo ninka la yidhaahdo Abiy Axmed iyo maleeshiyaad ka kala tirsan qabaa'ilo iyo maamulo kale oo maamul goboleedyaha ku lug leh, sida hadda maamulka Sumaarada oo kale xawinta dagaalo culus ayaa laga sheegayaa. Xataa waxaa la sheegaa ciidamadan maamulka Amxaarada inay hadda meel 30 kilometer u jirto magaalada Addis Ababa ay joogaan, oo hadda waxa weeye magaalada Addis Ababa ee khatar ay ku jirto gacanta waxa weeye Abiy Axmed inay ka baxdaba cabsi weyn laga qabo. Ka waran marka meelaha hiiraan ay ka baxeen ee aada xogta ka hesheen waa halkee? Meelaha ugu muhiimsan oo hadda la taaban karo waxa weeye waa sida Seerseer oo kale oo xuduudbeeraadka hadda inta badan waxa weeye lagu tilmaamo, laakiin ka tirsan wilayadka Islaamiga Hiiraan, ka tirsan dhinaca gobolka Hiiraan mid ka mid ah ayaa ka mid ah oo iskaga baxeen. Dhinaca Goday waxaa la sheegayaa oo iyadana gobolka Shabeelle ka tirsan inay ciidamo fara badan ay ka laabteen, ay gadaal u laabteen oo markii hore waxaa waxa weeye la soo diyaariyo xuduud beenaadkan in dadka muslimiinta in lagu gumaado ay rabeen, marka iyaguna inay baxeen ay dhanka ay aadeen ayaa maaragtay inta badan hadda wararku ay sheegayaan. Waayahay marka Seerseer ka waran istaraatiijiyada eedahay maxay tahay? Seerseer horta istaraatiijiyada ugu weyn ay leedahay waxa weeye waxay kala qaybisaa gobolka Shabeelle xuduud beenaadka ku yaalla ama kilalka shanaad hadda lagu tiriyo maamulka Soomaalida Itoobiya ay dhahaan waxay ku sheegaan, iyo gobolka Hiiraan ayay kala qaybisaa. Waa meel marka waxa weeye laba Hiiraan iyo inta badan hadda Soomaaliya iyo gobolkan hadda Itoobiya lagu magacaabay xoog Itoobiya ku haysta kala qaybiyo. Wadooyin fara badan ayaa jira oo soo galo wada dhinkan Galguduud ka yimaada way soo gashaa oo dhinaca Mataban iyo soo marto Mataban kasoo baato ayay usoo gashaa. Wadadan weyn oo laamiga hadda ka baxda magaalada Beledweyne kala Bayr markay tagto wada ayaa u leexato way gashaa. Marka iyada wax yar xagga horey u dhaafta bil mustaxiila ku taalla oo Buundal oo iyadana dhinacan galbeedka lagu gudbo, marka waa magaalo istiraatiijiyad weyn u leh inta badan waxa weeyaan. Marka la fiiriyo hadda labada gobol Hiiraan iyo gobolkan Shabeelle hadda xuduud beenaadka ku yaal magaaladan, in sidaan ogahayba magaalo caan ah sidaad ii sheegtayna xadka bay kala bartaa xad beenaadka Itoobiya iyo Soomaaliya. Ka waran marka Itoobiyaanku qaabkee bay halka u maamulayeen? Horta ciidamada Itoobiya ee meesha deganeed oo hadda meesha ka baxay qaab militari ayay ku deganaayeen, laakiin maamul waxaa ka jira laba maamul oo ka jirta magaalada Seerseer sidaan wada ogsoonahayba. Seerseertii hore iyo Seerseerka cusub waa la kala dhahaa. Midda cusub waa mid dhinaca Anshaka ku taalla oo wadadan kala Beer ka baxda marka kow ay ka dhacdo. Inta badan waxaa degan qabaa'ilada gobolka Hiiraan degan qabaa'ilo ka mid ah ayaa degan, khaasatan qabiilka Xawaale ayaa u badan. Dagaalo qabiilana meesha aad uga socon jiray oo la wada ogyahay, oo dad Soomaali oo muslimiina waxa weeye halkaa wada degay isku diri jireen maleeshiyaadka iyo booliska iyo kuwan Amxaarada isku diri jireen, dagaalo culculus ayaa ka dhici jiray. Kadib magaaladii laba ayay u qaybsantay, qayb Sansoke oo Soomaalida hadda lagu sheego iyo qayb xaggo inta badan hadda Itoobiya laga maamulo, labada qayb ay u qaybsanayd. Marka waxa weeye hadda maadaama iyagu ka baxeen kolley dadka muslimiinta waa dad walaalaha, haddii kolley insha allahu saafayn u qaybsanaan jirtay maamulkooduna qayb waxay hoostigi jiray dhinacan Hiiraan iyo Beledweyne, qaybna waxay hoostigi jirtay magaalada Goday ayay hoostigi jirtay oo gobolka Shabeelle magaalada madaxda. Marka maamulka Hir Shabeelle oo Beledweyne ka jira iyo qayb kale oo Cali Jeeto isna maamulka halka uu ka dhisay, saameyn ma ku yeelan kartaa in Itoobiyaanka gobolka jooga? Waxaan ognahay Hiiraan meelo badan inay ka joogaan sida Halgan oo kale. Kolley Cali Jeete waxa weeye wax hadda abaabuleyba waxaan isleeyahay waa un Itoobiya iyo waxda mida Itoobiyana ma rabta Soomaaliya maamul hal maamul oo midaysan gaalada ha noqday inuu ka hirgelo ma rabto. Waxay rabtaa ummaddan inay heshiinin oo marnaba aynan soo imaanin, xataa dowlad calmaaniyad ahoo xoog leh ama awood leh inay dhisanto ama waxa weeye la dhiso ma rabto Itoobiya. Waxay rabtaa un inay waxa weeye mar walba meel wax kasoo socoto ay kasoo kiciso. Cali Jeetana waxaan isleeyahay aniga Itoobiya kama marno, maamulkan Hir Shabeellena dhinaca ay ula socdaan, kuwan kalena dhinaca ay ula socdaan. Magaaladan awalba labada maamul waxa uu sameeyay ayaa ka mid ahaa. Saameyn dhaqdhaqaaqa uu ku jiraa sida hadda Halgan oo kale dhaqdhaqaaqyo ayaa laga sheegayaa, inkastoo waxa weeye hadda wala xoogganayn. Laakiin waxaan isleeyahay Cali Jeete bixitaanka ciidamada Itoobiya iyo Seerseer ama dhaqdhaqaaqa hadda gudaha Soomaaliya guud ahaan ka jiro, Cali Jeete keliya ma ahana xataa gurguurta saameyn weyn ayuu ku leeyahayo iyo dab ayuu ku yahay howlgallada ay hadda sheegayaano wejigii labaad hadda uu gurguurta shalay toore ku joogay magaalada Dhuusamareed. Hadday ciidamada Itoobiya awale isku halleynayeen dhax ka laabteen oo waddankoodiiba dagaalo ay ka socdaan, iyagiina sidaad ku maqlaysay idaacadahooda xataa ay dhahayeen maleeshiyaadka lagu aruuriyay Dhuusamaraabi aagooda maleeshiyaad tababaran ma ahan ama ciidan ama dagaal yaqaana, say al-shabaab iskaga celin karaan, iyaga dhexdooda ayaa isweydiinayay. Taas waxay ku tusinaysaa marka niyad dab xoogan inuu maasha ka jiro. Waye cabdiyo, Itoobiyana kuley wax badan waa ka taqaanaa, maxaa iminka keenay bay kula tahay in Abiy Axmed uu ciidamo ka qaado Soomaaliya iyadoo aan ognahay in tikreega marka dagaalku uu socday xoogaa uu aada in isaga ilaalinaya in soomaaliya uu kala baxo ciidamo, hadda maxaa ku qasbay bay kula tahay? Horta abiy axmed, waxaan isleeyahay waxaa ku qasbay etoobiya. Horta taariikhdeeda haddii dib loogu noqdo, waxa weeyaan etoobiya tigreeda hadda intayna qabsan, ninkii mala zeenaawi la dhihi jiray intan qabsan ka hor waxaa waddanka haystay nin muxaara ayaa haystay oramadana sideedaba qoladan hadda uu kasoo jeeda ninka la yihaahdi axmed waa la qolada la yihaah oramada waaye, waa qowmiyadaha ugu tirada badan. Laakiin ha yeeshee waxa weeye waa dad iska maqaarsaaraha la maamulo aan awood lahayn. Muxaarada kadib waxaa qabsaday mala zeenaawi yaa qabsaday. Mala zeenaawi muddo badan kadib uu maamuli jiray, waa muddo 20 sano ku dhow, waa tay isdagaaleen waddanka koowaad. Mala zeenaawi waxaa u qabtay nimanka la yihaahdo eritari ayaa u qabatay eritari markay waddanka gacanta ku dhigeenna kadib waxaa kala wareegay mala zeenaawi ugeed dagaal baa dhexdooda ka dhacay. Waa tii dagaalada ululinta Itoobiya taariikhda galay hadda laga sheegay inta badan oo uu ka dhacay. Waxaan isleeyahay marka maamulka muxaarada ayaa ugu horreeyay guufisiga Itoobiya, tigre ayaa ku xigtay abiy axmed, hadda oramaha ayaa ku xigay Itoobiyana sidaa wadabsantii waxa maamulo waa ra-iisul wasaare mooge madaxweyne rasmi ma lahan. Sidaa daraaddeed markay intaasi dhacday waxaan isleeyahay marka waa soo laba kacleysa hadda oo maamulkan abiy axmed ayay kasoo horjeedaa. Waxaana keenay laba kacleysiga guweys badan iyo cadaadis badan oo la saaray, maadaama markii hore abiy axmed oramada uu ka dhashay aaday u bugaadi jireen ama ay dadka marka waxaan isleeyahay sidaa daraaddeed bay uga hor imaadeen oo hadda awooddooda ayay soo celiyeen. Waxaana maqlay abiy axmed oo xataa ay maalin dhaweyd isku dhaceen nimankii ahaa elektari inuu ugu dambeyntii marka saasaanta socoto ma kuu muuqataa in Itoobiyadii iscunaysa rajab ma kuu muuqataa iminka? Aad iyo aad weliba waxa aada u muuqato maamulka hadda kilinka shanaad lagu magacaabo gumeysiga Itoobiya hoostago inuu faraha ka baxayo ciidan caalami iyo awood ahaanba midi booliskii waa la gurgurday, waa ogey ciidankii muxaarada hadda joogay oo militariga ah oo isagana gobolka soo daadguray hadda dib ayaa looga saarayaa. Kuwii new booliska hore ayaa looga saaray. waxaan isleeyahay gobolka hadde gacanta ayuu ka baxayaa insha allahu tacaala. waxaana rajeynaynaa latri badan iyo guul badan ayaa muslimiinta u rajeynaynaa. kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan cabdi cali axmed oo u waramaya idaacadda Alfurqaan. geeska kale ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Waajid iyo Xudur ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhex aloolsan tahay xiisad, waxaana la xirxiray 400 askari oo ka tirsan amxaarada, kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil, markii laga warxilay in ay godoodsan yihiin, iyagoo lagu eedeeyay in ay xiriir toos ah la leeyihiin jabhada Fano ee amxaarada. maxamuud ugaas oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa u waramay idaacadda Alfurqaan qaybta labaad ee wareysiga, oo ah tan ugu dambeysana, waxa uu kaga hadlayaa sida dagaalka ka socda gobolka waqooyiga Itoobiya uu u saameyn karo ciidamada Itoobiya ay ku sugan Soomaaliya. Dabcan ugu dambeynta dagaalkani waa dagaal maxaan ku yiraahdaa ciidamadii dowladdu guud ahaan ay ku qasban yihiin inay ka qayb qaataan. waxyaabaha ku tusaya baahida ay maaragtay dowladdan iyo ciidankan iyo abiy axmed uu u qabo inuu tirada ugu badan ee ciidan uu heli karo inuu xilligan helo, waxyaabaha ku tusaya waxaa ka mid ah sida iyo qaabka uu maxaan ku yiraahdaa maleeshiyaadkii liu booliska uu uga daldalanayo oo meesha laga saaray oo maxaan ku yiraahdaa magacii iyo dareyskiiba laga bedelay oo boolis laga dhigay, siduu gobollada uga daldalanayo si uu maxaan ku yiraahdaa dagaalka ugu adeegsado ay qayb uga noqdaan meelaha ilaa hadda la sheegayo inuu ciidamo looga dirayo ama looga diray. waxaa ka mid a gobolka Soomaalida oo dabaqoodhiga Mustafa Cumar la yiraahda uu maxaan ku yiraahdaa arintaas uu wakiil uga yahay. sidaa darteed ciidamada kumanaanka ah ee Soomaaliya ka jooga degmooyinka badan iyo gobollada Soomaaliya maxaan ku yiraahdaa ku kala furursan ee saldhigyada military ku leh maxaan ku yiraahdaa kumanaanka ah ee dhufayska iyo difaacyada ku jira sinaba ugama maarmaan, tiradoodaysan ka maarmin, logisticaysan uga maarminin, hub iyo saanad baysan uga maarminin, sababtoo ah dagaalkii labada sano ka socday ama ay uga jireen ciidamadani gobolka Tigreega ayaa xaqiiqatan ahaa dagaal khasaare badan iyo burbur badan iyo jab badan dhan kasta gaarsiiyey. sidaa darteed wuxuu u baahan yahay meel kasta oo uu ciidan ka heli karo iyo dariiqada ugu fudud oo uu tirada ugu badan meesha ku geyn karo inuu xilligan ku geeyo. markasta oo uu meel ama gobol cadaadis cusub ka soo saarana nidaamkan iyo xataa nidaamyadii ka horreeyayba waxay caan ku ahaayeen ciidamadan kulaalahayo dhulka Soomaalida ama la dul keeno inay maxaan ku yiraahdaa qayb ka mida la noqdaan ay geystaan maxaan ku yiraahdaa gobolladaas iyo meelahaas culaysku uu kasoo food saaray ama ay ka dareemayaan. marka dagaalkani wuxuu noqon doonaa haddii uu sii socdo dagaal aan uga khasaara yarayn kii Tigreega. sidaa darteed kumanaan ciidanka ahba meesha ka bixi doona. marar hore dagaalkan si toosa ilaa hadda u bilaaban baaba waxaa lasoo bandhigayaa boqolaal ciidanka maxaan ku yiraahdaa federaalka dawladda Itoobiya oo ay already ay qabanayaan maleeshiyaadkan faano ay maxbuus ahaan ku qabanayaan marka kulama dagaalkan uu sii socdo maalinta maxaan ku yiraahdaa asbuuca iyo bisha iyo sanadka ku darsama wuxuu uga dhigan yahay ama qasbaya ama sii kordhinaya baahida ay u qabaan ciidan dheeri ah sidaa darteed saameyn toos ah ayuu ku yeelanayaa ciidamada ka jooga iyo duulaanka gardarada oo ay dhulkeena iyo goboladeena ku joogan maxaan ku yiraahdaa waxayna ku qasbanaan doonaan inay ciidamada kala dhimaan ugu yaraan tiro badan oo ka mid ah iyo hubkooda iyo gaadiidkooda iyo saanadooda inay dib ula noqdaan Itoobiya in si guud in qiimeyntaada muxuu dagaalkan keeni doonaa ma isleedahay kiitikreega waa uu ka darnaan doonaa si markaad u fiirsid siyaasad ahaana mustaqbalka Abiy Axmed maxaad ku qiimeyn kartaa qaybta dambe haddaan ku horeeyo horta dagaalkani wuxuu u muuqdaa haddii uu sii socdo dagaal aysan ka badbaadi doonin ama dagaalkii ay ku burburi lahayd waxaan la yiraahdo dowladda federaalka ee Itoobiya sababtu waxay tahay laba sano oo keli ah oo uu socday dagaalkii maxaan ku yiraahdaa Tigreegu ayay dowladdan iyo guud ahaan nidaamka waddankani wuxuu qarka u saarnaa inuu burburo haddii uunan heshiiskii reer galbeedku ay qasbeen ee Pretoria ay ku gaareen labada kooxood uusan dhici lahayn dhaqaale ahaan bay dowladda niil ahayd ciidan ahaan iyo maxaan ku yiraahdaa saanad military bay niil ahayd kumanaan ciidankeedii baa waxna dhaawacneen waxna maxaabiis noqdeen waxna la adeen dhulkeedii iyo maxaan ku yiraahdaa kaabayaashii dhaqaalaha wixii la oran jiray ama loo yaqaanay baa maxaan ku yiraahdaa ilaa xad burburay maxaan ku yiraahdaa gunnadii iyo lacagihii ay ku taageeri jireen nasaarada walaalahooda ee reer galbeedku ayaa meeshii ka baxay dagaalkanu marka intaas oo dhan buu soo celin doonaa waxaana meesha ka bixi doonta oo uu dheeri la yahay rajadii iyo maxaan ku yiraahdaa sahlanaantii uu sahlanaa in maxaan ku yiraahdaa hel iyo heshiis iyo xal laga gaaro dagaalkii Tigreega oo kani uu ka adkaan doonaa haddii uu sii jiro oo bil iyo laba bilood iyo maxaan ku yiraahdaa dhowr bilood uu sii dhaafo uu ka adkaan doonaa in maxaan ku yiraahdaa xal siyaasadeed ee laga gaaro haddii ay sidaa noqotona waa dagaal meesha ka saari doona kiyaanka iyo jiritaanka waxa la dhaho dowladda federaalka ee Itoobiya sababtoo ah ama sababaha arrinta keenaya waxaa ka mid ah qowmiyaddan axmaaradu waa qowmiyadda marka Tigreega laga soo tago ay ku dhisan tahay waxa Itoobiya la yiraahdo haddii ayagu marka ay Itoobiya iyo dowladda federaalka ay ka hor yimaadaan ma jirto meel kale oo uu nidaamkaasi laga raba maanta oo uu ka shaqeynayo oo asagoo kasoo burburay dhulkii iyo gobolkii axmaarada maaragtay uu kasii jirayo sidaa darteed fashilka meesha uga yimaada waa fashil kulli ah waa fashil wadamada iyo gobolada iyo dhammaan dhulka ay xoogga iyo gumaysiga ku joogaan maxaan ku yiraahdaa ay uga burburi doonaan nidaamkaas looga takhalusi doono dhanka Soomaalida iyo wadcigeeda iyo maxaan ku yiraahdaa xaaladda arintan kala gudboon hadaan u soo laabto waxyaabaha gobolkan iyo mandiqadan iyo siyaasadaha iyo maxaan ku yiraahdaa waxa ka taagan markaad fiiriso Soomaalida ku gaarka ah oo nasiib darrada waxay ka mid tahay siyaasi kasta oo tusaale ahaan Itoobiya ka hadla oo laga yaqaano oo xil maxaan ku yiraahdaa ka haya qoomiyad buu matalaa hadduu oromo yahay wuxuu ka hadlayaa oo meesha la soo taagan yahay oo ku adag yahay oo loo xiraya oo uu u dhimanaya waa sida uu u arko iyo aragtida uu ka haysto danta oromada qoomiyadda oromada siyaasiga axmaarada waa la mid oo waa ka xagjirsan yahay kan Tigreega waa la mid oo labadoodaba uu kasii xagjirsan yahay qoomiyadaha kale oo xataa la gumaysto oo maaragtay shucuubta koonfurood ay ugu yeeraan waxay ayagu 10 sano ee lasoo dhaaftay ay maxaan ku yiraahdaa la mid ahaayeen kuwa kale yacni waxa keli ah iyo cidda keli ah oo aan lahayn ama siyaasigeeda iyo cidda ka mid ah uu nasab sheegatay ee dowladda federaalka ka mid ah aysan dantooda u taagneyn waa Soomaalida sababtuna waxa weeye dadka Soomaalida ah isir ahaan nidaamkaas qaybta ka uu kulliyan dhammaantood guud ahaan waa dad daba qoodi ah waa dad markoodii hore dhadhama raac meesha u tagay ee aan wax aragti ah iyo wax dareen bulsho iyo mujtamac ah iyo wax ay aaminsan yihiin oo meesha geysay aysan jirinin waa dad la xushay oo maquuna ah oo karti iyo dadnimo iyo mujtamacan tayo ay leeyihiin aan uga soo dhexbixin xufaaladii bulshada ah laga soo dhexmadhay maxaan ku yiraahdaa la soo tijaabiyey kaniisadaha iyo buskudka axmaarada iyo uraalada axmaarada dushooda ku soo koray aaminsan thaqaafadda orthodoxiska ee axmaarada ay ka dhaadhacsan tahay wax Itoobiya weyn la yiraahdo isu haysta inay reer Minilik iyo ilmo Minilik yihiin ee aysan Soomaali ahayn يعني داد سينبا آن أمتلين أو آنو آمين سنين أو آنو قو تاقنين قد يدد يدناها مجتمع عن صوماليا دي يستير أهان يموقال أهان يمقع أهان كسو جيدان إن هداي صوماليا جوغان أو أي فدرال شاكتان أو حسن شيخ محمود ومحنكو إرادة هور جوغو يهي هداي مامول قبلات يهين هداي مستفع أكسر يدبو قوليغا سيدا توسكا قبل كان لوغو مامورا أيهين هداي كينيا جوغان هداي قربها جوغان لماان تود قود أهان تود واسيداس وحدان صوماليا ده يدن مجتمعنا oo ay raadinayaan oo ay u taagan yihiin oo ay difaacaan ma jirto sida darteed waxay baylihiyeen oo meesha ka saareen oo dagaal kula jiraan fursad kasta oo mujtamaacan iyo dadkan khaasatan gobolada lagu meeystaa ay u helayeen oo u soo martay si ay ugu xoroobaan nidaamka daalimka ee gumeystiga ah ee maxaa ku jiraa xabashiga nasaarada uu gacanta ku hayay 200 sano ee la soo dhaafay sida darteed ayay maxaa ku jiraa ilaa maanta u kala tartamayaan wadawa dhilifaynta abi ahmed oo mustafa akhtar waa halka nin ee kaliya ee sida tooska ee maxan ku yiraahdo ilaa hadda u taageeray oo sheegay xataa inuu ciidamadii new police-ka dabaqoodhiga u daad guraynayo maxan ku yiraahdo si ay dagaalka uu axmaarada ku qaaday qayb uga noqdaan waa sidii uu shalay sameeyay oo qaybta uga ahaa ee maxan ku yiraahdo ee dagaalkii tigreega nasiib darada soo noqnoqtay oo dadkan iyo gobolkan ku soo noqnoqtay waxa kamida taariikhda markaad fiirisid 100 sano ka hor sawirada adduunka maanta akifiyada ku jira waxa weeye Soomaali Ingiriis askar u ah oo Barma maxaan ku yiraahdaa ka dagaalamayso oo Ingiriisku maartay gumeysigiisi iyo danihiisi uu ka fushinayo si taalamida maanta sawirkiiba soo noqonaya oo maxaan ku yiraahdaa ciyaalkii iyo caruurtii Soomaaliyeed intada qoodi laga dhigay oo diintii iyo dhaqankii iyo dadnimadii iyo Soomaalnimadii laga saaray oo laga tirtiray ayaa maalinta gobolka Tigreega lagu weeraraya oo ay ku dhimanayaan boqolaal maalin axmaarada lagu weeraraya waxa ku weeraraya qasawaad iyo duulaan islaami ah dad Soomaali ah muslimiin oo horka cayamaahane waa axmaaro iyo xabashi nasaara ah oo kaliya een maaragtay inay awooda iyo xukunka ka dhacsadaan xabashida kale walaalahooda uu rabitaankoodu yahay marka arintaasu waa nasiib darada ummada iyo mujtamaaca Soomaaliyeed maanta haysta waana arin ku tusanaysa xaqiiqo kale oo muhiim ay tahay inaan ayadana een maaragtay aan la hilmaamin xaqiiqadaas oo ah cidda kaliya ee mujtamaacan maanta aragtidiisi iyo dumuuxaadkiisi iyo danihiisi iyo mustaqbalkiisi maxaan ku yiraahdaa ka fakaraysa oo ilaalinaysa oo gacanta ku haysa oo u harjadeysa cadawgiisiina hortaagani cidda kaliya ee maanta dhulka Soomaalidu dagto ka jirta oo arinta ku sifaysan inay xarakatu shabaab tahay waa arin muhiim ah in maareeyta arintaas aan la hilmaamin waa xaqiiqo maxaan ku yiraahdaa waaqicu een ka marqaati kacayo halka 900 cid kasta oo maamul sheeganeysay oo wadanka meel uu gacanta ku haystay ay guud ahaan wada noqdeen dabaqoodi shisheeyaha u shaqeeya qaar Mareykan askar u ah qaar Kenya dabaqoodi u ah qaar Ethiopia maxaan ku jiraa ay xabashiyeysay oo dhaqankeedii iyo xabashinimadii iyo anjeela Ethiopiankii iyo wax kasta oo maxaan ku jiraa laga sariigan jiray u faafinaya mujtamaaci Soomaaliyeedna rabaa inay askar uga dhigaan dhamaantood marka waa xaqiiqo iyo arin loo baahan yahay mujtamaaca Soomaaliga inuu xilligan ku baraarugo uu dareemo oo uu ogaado in maxaan ku jiraa meesha laga jiro fursadaha uu haysto dhacdooyinka iyo waxyaabaha maxaan ku jiraa ka socda mandiqadan ay yihiin Soomaalidu qoomiyadda ugu ballaaran dhulka ugu ballaaranna ee maxaan ku jiraa ka degan hadii ay isku tashadaan saameynta ugu badan ee maxaan ku jiraa ku yeelan doonta ficilan waana qoomiyadda kaliya ee gacanta ay ugu jirto asbaabihii u horseedi lahaa ama u ogolaanayay inay mandiqadani noqoto mandiqan ayagu ay saameynta ugu badan ee maxaan ku jiraahdaa ay ku leeyihiin siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan maxaan ku jiraahdaa ilaa xad ay gacanta ku hayaan laakiin maadaama ay noqdeen dad wax aragti ah iyo waxaan ku jiraahdaa wax fikir aan ka haysan mustaqbalka iyo danahooda iyo jiritaankooda waxay noqdeen roog la isaga dul socdo oo maalin walba mashruuc loo keeno oo maalin walba gobol cusub iyo degmo cusub laga qabsado وهجاك مؤسسة الكتائب أيام وقال كسو بالإكتاي وير عدت لغو مريحرو أي دقنايين عيدة مدى دولة فدرال كأوكو تالة ديقان كعمارة أي ولاية مدوك فيلم كأسعان أي مدوكو دو لباتن دقيقو أي وحال لغو دافوري عم يدنا فرنما أهو فوليي دقال يهن مهاجر أه أو كسو جيدا ودن ككينيا إنك بدن طبن غاري أيام مصوفرتي دقال كاسي kuwaas oo filmka lagu soo bandhigay, waxaana dagaalkaasi lagu dilay. Sodomiye ka tirsan ciidanka dowladda Camar ayaa hadda ah magaalo lagu maamulo shareecada Islaamka oo ku jirta gacanta wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimad saameyn leh oo uu filmka ku dhex leeyahay muhaajirka istishaadyada ku daafuray weerarka oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Zainuddiin Cali, kuna dhashay dalka Kenya, gaar ahaan Mombasa sanadkii 1996. Wuxuu la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed, dadka muhaajiriinta ah, sidoo kale waxa uu fariin u dirayaa ciidamada dowladda federaalka. أتظن أن العز يرجع بالبكاء فالمجد صار قصائدا وأمانيا قل لي بربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمع لسؤالي أوليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختامها استشهاديا لما سمت نفس الشهيد مقالدا أعلى الإله له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشاديا نجوى عبد الرحمن زين الدين علي كتوكا كينيا مجوى مومباسا متى وكيبوكوني magaciigu waa Cabdiraxmaan Zainuddiin Cali oo ka soo jeeda dalka Kenya. Waxaan sanadkii 1996 ku dhashay magaalada Mombasa, gaar ahaan xaafadda Kibokoni. Waxay mahadii u sugnatay Allah subhanahu wa ta'ala oo igu manaystay inaan u soo hijrodo Soomaaliya. Taas waa fadliga Allah oo kaliya. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. فالذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية ujibu wangu wa kwanza ningependa kuwatumia nyinyi ndugu zangu mujahidin farinta kuwat wa mid ku socota mujahidinta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhal ladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun waxaan Allah weydiisanayaa inuu nagu sugo dariiqa jihaadka marka xigta waxaan u dardaarmayaa nafteyda iyo tiinaba inaynaan ka leexan dhabaha jihaadka dhexdana u dhuqsanaa la dagaalanka cadawga Allah tuu mstari wa mbele katika kupambana nao ha maadu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mutawajan tajan wa qari wa shafi'an fi bil qarabati qasiyan aw daniya والحور ترقب في اشتياق مقبل يا قبلة هي دائية ودواء أين مرتدين مياتش دين يا الله سبحانه وتعالى مكاموا كونغانا مكافيري وبيجا وإسلام فرينتا إذا كوا جهان مرتدين تواحي تاي أغادا مرتدين يهي إن الدين كالله أغاب بحذين قرب استاقينا كفارتا إيو كهيلين تأتكهي لسان مسلمين تا أنيغو وحان لا أشقرا راح الكينا war sidee diinka Allah iyo dhulka muslimiinta ugu bedelateen shilimaad yar iyo sandareerto liidata sidee se ugu qanacdeen inaad indhaha ka daawataan kufaarta soo duulayaasha ah oo ku tumanaya sharafka gabdhihiina sidee se naftina uga dhaadhiciseen inaad diinta Allah iyo dhiga muslimiinta ku bedelataan sigaar iyo tubaako iyo maandooriyaha lamidka ah waa yaab iyo amakaag xaqiiqdi ogaada murtadiin yahay annagu hadii aan nahay mujaahidiinta falaareena waxaan ku soo jeheynaa xaqiina nafteenuna Allah dirti ayaan u hureynaa dagaalkana idinka ayaan idinka bilaabeynaa ka hor inta aanan la gaarin kufaarta afrikaanta iyo saliibiyinta mareykanka ogaada waxaa maanta idin horyaala laba khiyaar oo kala ah inaad Allah u toobadkeentaan oo aan noqono dadku walaalobay diinta ama inaad ku adkaysataan dhabihiina oo aad naga sugtaan amaliyadka istishaadiga yani UN yani muna mawili yani tunapo option 2 ayo yani nyinyi murtadin tuapo option 2 ni imma mfanye tauba na mkifanya tauba sisi tutakuwa wenye kukubali yani ama la pili mngoje istishhad wallahi wallahi Allah baan ku dhaartay marna kama laba labayn doono inaan idin la dagaalano saldhigyadiina ayaan isku qarxin doonaa in qiimaas ayaan idin ku soo gali doonaa wax waliba oo aan awoodnana waan u adeegsan doonaa dagaalka aan idin kula jirno ujumbe wangu mwingine ngelipenda kuwatumia shaabu muslimun hususan shaabu ambao kwamba katika Somalia waxaan doonayaa inaan fariin kale u diro dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah walaalayaal dadka Soomaaliyeed miyeydan arkeynin dulmigan xargaha goostay ee ka jira dhulkiina miyeydan arkeynin waxa ka socda magaalada Muqdisho caasimadda dadka Soomaaliyeed halkaas oo murtadiinta iyo saliibiyinta ay qafaalanayaan gabdhaha walaalaheen ee caafifaadka ah kuna tumanayaan cirdigooda miyeydan arkeynin sida ay fisqiga iyo fasaadka ugu faafinayaan dhulkiina miyeydan arkeynin sida ay gaaladu dhulkiina u go'doomisay una qabsadeen dhulalkii kale ee muslimiinta miyeydan arkeynin gumaadka diyaaradaha Mareykanka ay kula kacayaan shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed intaas oo dulmi iyo dhibaato ah ayuu ku hoos jiraa dhulkiina haddana Allah darti uma jihadeysaan iyadoo waliba Allah u leeyahay ya ayuha alladina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard mbona jamaa wana uzito kutoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala maxaan u cusulaysanaynaa inaan Allah darti u soo baxno oo aan dhulka isugu dhajinayna miyeydan ogeyn in nolosha iyo geerida labaduba ay ku jiraan gacanta Allah u soo nafiira Allah darti si aan isaga caabino kufaarta gumaysidoonka ah ha noqonina kuwa Allah iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ka doorbida adduunyada iyo dhalalkeeda ya minuka ya shahidu wallahi ndugu zangu ambao kwamba ni muhajirin ningependa kuwahusia yani katika hubbul ansar walalahiga muhajirinta ah waxaan u dardaarmayaa inay jeclaadaan walaalahooda ansar sababtoo ah calaamada lagu garto iimaanka waa jaceylka ansarta calaamada lagu garto nifaaqana waa naciibka ansarta waa inay walaalahayna ansarta noqdaan kuwa nagu weyn oo ku sharfan agteena sababtoo ah waxay nagu soo dhaweeyeen guryahooda waxayna nagu qaabileen qalbiyo wanaagsan oo iimaan iyo walaalnimo ka buuxdo maanta waxaan nahay dad Allah darti u dagaalamaya waxaan ku naaloonaynaa sharaf iyo cizzi waxaan garwaaxaysanay hubkeena annagoo la dagaalamayna cadawga Allah arrimahaasna fadliga Allah kadib waa mid ku timid gargaarka iyo garabka aan ka helnay walaalaheena ansar waxaan hadda heegan ugu jirnaa inaan Allah darti u bixino nafteena waxaan walaalahayga ansar leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa waxaan idinka helnay walaalnimo wanaagsan iyo soo dhaweyn diiran Allah ayuu u naxariiso walaalaheena ansar iyo ubadkooda iyo faracooda intaba yani galbanda kuambia allahumma arhamil ansar wa abnaul ansar wa abnaa abnaul ansar أنت في القلب مستوطنا يفوح الشدى حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى هذا الإخاء بيننا ولا تنسى هذا الإخاء بيننا أخي فاقترب واجن من صحبتي وأقبل بصديق حوى غربتي ولا تفجعني بهجر الوداد فأنت أنيس الحياة عدتي فأنت أنيس الحياة عدتي أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قبل الضمب البرنامج كله حيان كسي سيقينا أسكر كتير سندولو دفترالك أيها الشيغي إلا الضيعي مركو داو عمي لون الشيغي إنو سنقشنك وحبت نامين السبق يهو يدي أيها الله دور بهينتا أسكر كان أول غمك عابو محمد بشار حسين ayaa ka tirsanaa ciidanka gorgor ee lagu soo toobaray gudaha dalka Turkiga Salaam markaa caafimaadka qabay oo qoray qaaday walaal garab taagnaa laakiin maanta ad garab keyay taagan male markaas ku dayay إن قبشي ذا المخاب كحنوك ويها يا لو ذاك أدي قسو جبابي السمالة وحانا هنا شرع عرورة أفر كم ذا يحيكو الدوغيين اسبتالك حيوك ذلك السوماليات يتك أودن بي وما أنت قولي أودن بي يعني قواية أني قنوا فلسطي أني قواة محمد بشار حسين كان ترسن عيدا ماذا قرقر ورق لبات عيدا كي لغو ستوبري تلك تركيغا لابدكون إلا باتن كي أيا واحد اللي جيي قولك قدو وهو القلق ماشا عقوب بحي مدو سدح سنة عيدا كو غوري وقدو تغا وحدود بيناتك دولو إلا بلاحا وكسو شقيا كمي داعي عيدا مدي مدو سدح سنة هكاس كسو شقيا ويجب خرنا وجوغي سوالاو شكدي واليسو بدلي waxaa lay soo bedelay caasimada magaalada Muqdisho kadib waxaana loo qaaday degmada Shabeelada Hoose ee Awdheegle waxa ku soo dhaawacmay xaalad dagaal ee dhaawacay kadib madaxda qaranka dawladdi gargaarka ka filay maanka ee shalay markaa awood lahaa xoog ah lahaa qoriga asitay waa lay baahnaa oo codkeygina waa dhigaysanay lambarkeygina waa la qabanaa laakiin maanta markii awooddeeda inuu suqantay oo xaalad adagna aagalay dhaqatiirta dalkana ay dhahayaan dalka gudiisa xaalada ma qaban kara madaxdi yeelkii ka filay ee gurmadkii maana ka helin waxa galay isbitaalka xooga waxa ku jiray dubila oo waxa meesha ugu soo booqday ugu imaaday jiirka gaashaandiga iyo xooga oo dhamaan ii sheegeen in xaalad caafimaad degdeg ah meel allaale meesha ahaatay lay diraayo oo lay qaadaayo cid dib dambe ugu soo laabato male jirka gaashaandiga sawiraas la galnay video aniga duubay dib looguma soo laabanin saa u warsugaaya u rajaynahay muraalkay uu dhisnaa caafimaad ahliyaha sidaa istaalkii aniga soo saaray aliya uu sheegtay dadkeygana ma awoodaan caafimaadkayga dad iska danyaraa ka dhashay qof maanta waxaan ahay aan ugaal u lahayn kaadidiisa iyo saxaradiisa oo lugihii inta dambe reeli saaka ahay dhaqaaq male waxaan ahay qof aan fadhiisi karin aan isgadi karin aanan jiifa karin aanan dhaqaaqi karin cutubkii aa ka tirsanaa ciidanka markay isku dayeen inay ii hadlaan qof walbuu hadla waxaa taa bloomkiste maa naf kale u doodi kartaa askariyaa tahay ciidankii waxay sameeyeen abaabul way is abaabuleen waxaa lay sameeyey lacag qaaraana oo deeqa lacagii ay ciidankii iska aruuriyeen qaaraankii askartiina way ka soo baxday anigana imay soo gaarin waxaan aad iyo aad anu tabanaa xanuun fara badan waxaan hayna shan caruur ah afar ka mid ah waxay ku duugan yihiin isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed midka ugu dambeeyay maanta guriga u dambeeyay aniga waaye anigana waa fadhiistay maana ka helin dawladda gargaarka ka filayay shan wiil aadamna aan qabay shanta wiil afar wiil isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed ay iga duugan yihiin ciidanka ay ahaayeen midkii maanta horteyda taagnaay halkii horkeyga taagnaay saan waay waxaan u awoodo wax u qaban kara male guriga aan deganahay naftirkiisa masqusha tuujiyaa loo baahanyaala ma awoodo goodaa ku xiran meel asaga ku fadhiisto saxarada ee ma awoodo guriga aniga aan deganahay roobka habar i habeen qor uma qaadi kara rooba ku da'aa ewer waay tabar uma hay ilaahaba ila og aniga wiilkeyga wax waa layga qabo waay dhibna kan ma dhaama shanti wiil aan lahay halkii ii joogay saanu iga yahay dhibaa i heesta laakiin dhib laygu deeri aa i haya anageyga waxaa la leeyahay dalka wax loogama qaba kara xabadaa ku taagan jarmala leh jarmal iska dhaafe qutulyoonkiisaanba tabar u weysanahay mashaariicdii asaga aan siin lahay masqushii aan ku fadhiisan lahay gogoshii aan ku seexi lahay aanba awood u haynin ciidanka kooxda afar wiil iga baabacday isbitaalka xoog ay ku duugan yihiin halkii ii joogay garfkayga ahaa waa kan dhibaa i heesta wax isoo garab istaagay ma leh waxay madaxyaashiis ahaayeen aniga wax ma aqaano nambarna si fiican ma u kasay nambarada waxay iga saarteen haddaan wax hooyo hooyo alay leeyahay wax garabkayga soo istaagay mise agtaydii imaanahay ma leh guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. جعلني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم